la li tupu ya mama kati ya mai na komi bote pase babo si e po ikoli ya mama mokili mo indeli na tanga amini